Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Jeg er helt forpustet. Ved grød. For Sevens der også. Jeg er fuldstændig forpustet. Så. Ved du hvorfor? Nej. Jeg har lige spillet luftgitar og danset til Tourist. Eller det har vi du jo også. Vi dansede sammen. Ja, vi dansede sammen som unge kroppe i leg. Hold da op, mand. Som unge lystige svende. Svende, ja. Som danser om bålet. Det er et dejligt nummer. Det er Karen. Dejligt nummer. Ja, det er et rigtig dejligt nummer. Og velkommen til onsdagens udgave af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, som i dag ikke sender direkte. Nej. Jeg gentager og bringer en serviceoplysning. Vi sender ikke direkte. Jeg kan sige, at jeg sidder her i dette øjeblik og kigger op på uret på væggen i DR-byen, hvor der siger 12.7.1940. Ja, og klokken er nu 23.66, og vi har valgt at bonde udsendelsen af, ja. Fordi at, der er nogle skamysler, der har gjort, at vi ikke kan være her. Og det skal vi ikke trætte lytterne med, men der bliver lavet ting i radioen, som gør, at vi kan ikke være der. Nemlig. Men ja, lige netop. Og sådan er det. Vi sendte jo heller ikke i går. Nej. Rundt af sell-out-session. Det gik jo fantastisk. Ja, det, ved vi jo sagtens ikke, fordi det er jo i dag. Jamen, jeg har allerede lige gået ned ad trappen. Åh, fedt. Og jeg vil godt bringe, det er så måske ikke en hemmelighed i morgen, jeg ved det ikke. Kom med det. Det har været sådan, at hele sidste uge, og i går tirsdag, der var 1. april, i går, der var det Humor mod AIDS dag. Mm. Og så er alle mulige kendte musikere og så videre skulle sælge ud. De har simpelthen solgt ud. Så har Peter Sommer skulle optræde med AC/DC-nummer. Jeg ved ikke, hvor selvagtigt det er. Andet end, at han skulle stå i skoleuniform. Og det er der så nogen, der har betalt rigtig mange tusind kroner for. Det er det selvagtigt, ikke? Jo, og Suspekt, de skulle sælge ud ved at spille Engel med Rock, det gamle Rockers by Choice-nummer. Ja. Og det der var en, der skulle supplere ved det, ikke? Jo, det var Saute. Ah, hallo? Du er min engel. Mm. Men jeg er lige gået ned ad trapperne her. Og? Jeg slukker lige musikken. Fordi Kenneth Plummer, Danmarks Radios generaldirektør, har været i programmet. Og det er jo altså i går, det her, fordi det her program bliver bondet i dag. Men det er i dag nu. Ja, men i går, der har Kenneth Plummer læst et erotisk digt op, og en erotisk historie op i radioen. Nej. Og en af de rigtig høje chefer i DR-chefredaktionen er lige kommet løbende ned igennem redaktionen for at hive fat i en af P3's høje chefer og sagt... Det stopper ikke. Nej. Nå. Der er telefonstorm. Nej. Folk ringer lige ind nu, altså... Altså i går. I går. Og klagede over, at Plummer, han har siddet og læst det her op. Og jeg ved, at Felix og Sara, der var værter på det, har forklaret, hvad det var, der foregik. Ja, ja, ja. Men det er bare typisk, når folk tit klager. Ja. Så er det sådan noget med, vi hører lige det med en halv øre. Haps. Nå, jamen så kan vi klage. Så vil lige høre det hele. Lige, ikke? Det er sgu da spændende. Det er rigtig spændende. Men nu, fordi vi bonder nu, og det er i dag er onsdag. Så er det ikke spændende længere. Så er det ikke spændende længere. Nej, og det har jo sådan set været lidt af et handicap for hele det her program, og det skal vi ikke trætte med. Men der er jo kolossalt meget af det, som vi ellers laver, som vi ikke kan lave nu, fordi det er ikke sjovt. Ja. For eksempel havde vi en masse sjov med noget, der var sjovt. Det er bare ikke sjovt i dag. April snart. For eksempel. Det er da bare ikke sjovt den 2. april. Nej, det er den faktisk ikke. Og Jeppe Kofod, ikke sjovt i dag. Nej. Eller, det ved vi jo ikke. Men det, der var sjovt med Jeppe Kofod i går, som er i dag, er ikke sjovt i morgen, som er i morgen. Nej. I dag. Noget, som også ville være sjovt at snakke om, det er Caroline Wozniacki, hver gang, inden hun skal spille en... hun skal spille en tenniskamp. Det synes jeg stadig er sjovt. Så klager, eller så siger hun altid, altså, jeg har rimelig gode muligheder for at kunne følge med ham. Altså, jeg lever helt op til at spille i dag, så kan jeg godt slå både Serena og den anden Williams. Men vi har valgt her på redaktionen, ligesom de har valgt på Ekstra Bladet, at sige, hvis vi skal sælge små unge piger i ludannoncerne, så skal der bare stå de over 21. Der har vi så valgt her at sige, Caroline Wozniacki, hun er en ung tennisspiller. Ja. Hun fylder 18 i juni måned. Og når vi vender tilbage efter sommerferien, så kan vi for alvor... Så er der tema. Altså, jeg leder så ikke helt op til mit spil alligevel. Altså, jeg røg ud i en to-sætter. Ja, det betyder, at jeg tager begge sæt og røg ud til Serena, altså. Men jeg ligger jo altså top 200 nu, og blandt de bedste i verden, altså. Jeg skal nok nå det. Så har jeg fået Kenneth Carlsen til at hjælpe mig, så det skal nok gå rigtig skal godt. Nok gå. Men det er jo først efter sommer, at vi kan glæde os til... Naturligvis at høre. Men, jamen, Henning, hvorfor må jeg ikke slette alt det musik, som skal spilles en tirsdag kl. 13, når jeg vil finde det, der ligger i en anden... Nå, undskyld. Men okay, ja, undskyld. Det bliver det lige. Det bliver lidt internt. Ved du hvad, jeg gør sådan her, skal du bare se. Så er det hele der igen. Næ. Vi skal spille et nummer, Anders. Hvad skal vi spille? Det vil jeg fortælle dig om lidt, for jeg tager det ud af min CD nu og brænderen, og så kommer Henning, vores tekniker, ind. Jeg vil så godt bruge benytte lejligheden til at præsentere holdet. Hele holdet i dag. Det er Gry, vores redaktionschef, det er filosofen og Rebecca. Alle tre nævnte personer her, de skal op lidt senere i dag, og det kommer vi til at snakke om på torsdag. Ja. Og underholde en højskole, kan vi stå. Nogle højskoleelever, som går på en mediehøjskole. 11 højskoleelever, som rejser herover fra et eller andet sted ude i provinsen, går ud fra. Ja. Og så skal de høre om, hvordan det er at være på en redaktion, hvor Nej, det er bedre. De skal høre, hvordan det er at lave De Sorte Spejdere. Ja, der har man altså valgt at invitere redaktionen, og det synes jeg da også. Det ved de nok. Jamen, jeg glæder mig bare til at høre om det. Ask Jack. Ask Jack. Ja, nå, det er godt. Men nu skal vi høre noget musik, og så er det programmet i gang. Ja. Det er pakket med godt. Og der har vi også et segment i dag, som jeg er meget, meget stolt af. Det ved jeg mig tilbage til. Vi tager programoversigten faktisk lige om lidt. Ja, det er helt anderledes. Vi bonder. Hvad hører det her? Og vi tager programoversigten. Hvad er det? Det har vi hørt før. Det er gammelt nummer, det er godt nummer. Det er The Bravery. Og nummer, der hedder Honest Mistake. Ah, fedt. Du er godt glæder dig til det. Ja, jeg er allerede glad. Velkommen til en båndet udgave af De Sorte Spejdere onsdag den 2. april 2008. Fra et album, der hedder No Breaks. Det her var The Bravery, og nummer, der hedder Honest Mistake. En pre-recorded program. Det er en stor dag for DR. Det er det også i dag. Det var det også i går. Mm. Af mange grunde. Blandt andet, og vil nok sige primært på grund af, at arkitekten, den store franske arkitekt, Jean Nouvel, jo fik Jan Witzel-prisen. Ja. Som er en af de største arkitektpriser i verden. Det er jo, hvad kan man sige, arkitekternes svar på Pulitzer Prize, ikke? Kan man sige. Deres Oscar. Ja. Deres Nobel. Bodil, deres Nobel. Deres Sula Award, kan man sige. Deres Sula Award, ja. Eller deres, hvad hedder den? Danish DJ Awards. Præcis, yes. Den version af DJ Award. Meget, meget flot, og det er også en stor dag på den måde, at der har jo været meget kritik af koncertsalen. De er meget dyr og ligner, ser flot ud. Mærkeligt. Heldigvis er det i New York Times, at det her står. Ja. Og der er i DR's interne magasiner. Er de meget observante omkring at påpege, at DR's koncertsal også bliver nævnt i artiklen i New York Times. Men det er så som et af værkerne, et af hovedværkerne. Så var jeg bare lige ind og se her, hvad der står i New York Times omkring den koncertsal. Altså, Danmarks Radio laver en pressemeddelelse, hvor de skriver, at ham her, Jean Noël, som har fået lige rigeligt penge på kontoen. Ja. I hvert fald herfra, kan man mene. Han vinder en pris for sit 30 år lange arbejde inden for arkitekturen. Prisen er på $100,000. Det er lidt ærgerligt at vinde dollarpriser i øjeblikket, men sådan er det. Man kan sige, at det var bedre med 4 milliarder danske kroner, trods alt. Men DR udsender en pressemeddelelse, fordi at koncertsalen, hvor der jo lige i disse timer vil blive afleveret 40 ton All Peeper. Ja. Også flot. Flot Jean Nouvel. Fucking Frøder Nouvel. Men Nouvel, hvad hedder det? Den historie vælger Danmarks Radio lavet en pressemeddelelse på, fordi at koncertsalen er nævnt i New York Times. Som et af hovedet. Lad os da høre, hvad står der i NY Times? Der står, og nu, jeg synes, kan vi nå det hele? Jeg synes, du skal læse op, fordi hvis det er sådan, at Danmarks Radio er nævnt så meget i en af de største aviser, toneangivende aviser i USA. Toneangivende er meget smukt ord. Det er fuldstændig rigtigt. Så synes og det er også her, at pengene begynder at komme tilbage. Ja. Hvad så? Skal jeg tage det på engelsk? Jeg tager det på engelsk. Yes, det virker også. You do it in English. Okay. His concert hall for the Danish Broadcasting Corporation is a tall rectangular box with transparent green walls. Oh, det er det. Men det er også i den, nu er det så ikke grønne vægge, det er blå, for det har jeg set på lige i dag. Så der er to oplysninger af det her, og en af dem er forkert. Men vi er nævnt, Anders, i New York Times. Ja, og ved du, det er jeg glad for. Jeg kan mærke, at jeg rejser mig op i sengen, som man siger. Og jeg vil i øjeblikket, der bliver jeg simpelthen nødt til at give Danmarks Radio en... Det kan godt være, det koster 4 milliarder, men de penge er kraftedeme givet godt ud. Men en anden ting er, og det vil jeg sige, og det er det viser Danmarks Radios storsind, eller deres presseafdelings storsind, det er, at Jeppe Vig Find og Marie Christensen Dalsgaard, dem som lavede Mininørd, eller Lille Nørd på DR1, som er kæmpe, kæmpe stort for småbørn, de har valgt at sige op i Danmarks Radio, og skal over arbejde på TV2, fordi de er blevet tilbudt meget, meget mere i løn. Selvfølgelig. Og så er undskyldningen så, at de skal være med til at bygge en helt ny børneflade op fra bunden. Igen, kan man sige. Igen, kan man sige. TV2 prøver det gjorde de jo så også lige for et års tid siden, men det er ligegyldigt. Og tillykke med jobbet, jo. Ja, men det fede er, at Danmarks Radio lige sender en pressemeddelelse ud, før TV2 gør, at TV2, altså fjernsyn, altså DR1's konkurrent, største konkurrent, er ved at bygge en ny børneflade op, hvor at to af de største seerhits inden for de sidste 2-3 år, altså vælger at tage over og arbejde hos konkurrenten og bygge en helt ny børneflade op. Så det vil sige, Morgenhår, som jeg ikke har set nogen pressemeddelelser på, som i øvrigt er en god børneflade hver eneste morgen på DR1. Ja. Den har man altså ikke valgt at sende en pressemeddelelse ud på, men vi sender der lige ud til vores 7-8.000 pressekontakter, som man har i DR Presse, at to af de største børneikoner vælger at skifte fra DR1 til den værste konkurrent. Det eneste, der irriterer mig lidt, at man ikke har været så large og storsindet af Lars Winge i presseafdelingen der, det er, at man ikke lige har skrevet, hvornår den nye børneflade starter. Fordi jeg skal da lige have sat TV'en til at optage. Ja, kunne man godt lige også at få afmeldt. Hvad står der her? Radio 100 har flere lyttere. Ja, se, der er endnu en dejlig... Det er da mærkeligt. Helt seriøst. Det vil jeg sige, det er flot lavet. Det er godt. Jeppe og Maria er DR-brand i sig selv. Udtaler der i pressemeddelelsen. Og det er ærgerligt, de flytter hjemmefra. Men de har fået en jobmæssig udfordring, der bygger videre på det, de har lært og givet os i DR. Ja. Men det er... Og Anders, du skal se det som storsind. Jamen, det er det, og det er virkelig flot. Og det også er fordi, at så TV2's presseafdeling fri for at skrive pressemeddelelsen. Den jeg er skrevet det. Her, at det er kommunikation, og det, det er flot. Det vil jeg sige. Jamen, havde det her været før X-Factor, så havde jeg sagt, lav profil. Nu vil jeg bare sige, vi er store nok. Ja, men sådan er det. Og på samme måde er det også med den nye koncert selv. En rektangulær boks med gennemsigtige grønne vægge. Citat fra New York Times. Pengene er inde. Nu skal vi høre en version af Gnarls Barkley's Crazy med vores veninde. Eller, jeg er fan. Jeg ved, du også. Glad for hende. Alanis Morissette. Ja. Og så en programoversigt. Så kommer den. Lige om lidt. Det var jo Seals Crazy, Anders. Det var også det, du mente, da du det var sagde. Det var da det, jeg mente. Det er gode ved, at vi laver en båndudsendelse, og du siger det der, det er, der er to muligheder. Ja. Et, vi kan vælge at lave hele programmet om og klippe det ud. Ja. Næppe. Det vil betyde, at vi skulle længe på arbejde. Og næppe. Næppe. Og to. Ja, hvad er det andet? You got mail. Det gode er, at vi kan også... altså, vi er fri for alle sms'erne, der kommer ind nu om, at... Dem det læser vi ikke, fordi vi ikke er. Jeg blev helt instinktivt bange og tænkte, nu kommer det sms, men det gør der jo ikke. Jeg åbnede sms-skærmen og kiggede... Jeg kan sige, at spiller vi selvfølgelig den rigtige cover-version, som er Vanille Furtado lige om lidt. Jeg vil sige også, at du sidder og tænker, at det er et bondet program. Hvad stiller vi op? Ja, der sker det, at vi naturligvis nok skal nå at spille tillidsbingo i dag. Absolut. Nå, men her er... Jeg er lidt tidligt i programmet. Det Sorte Spejlers programoversigt. I dag skal vi i første times introduktionssamtale omtale Caroline Wozniacki, som snart fylder 18. Det har vi gjort. Ja. Og så vil jeg sige, fordi det er et bondet program i dag, så vil vi jo normalt have lavet en form for greatest hits. Ja. Men der vil jeg takke David Mandel, Nerup Mandel, Flantelberg, vores tidligere journalistpraktikant af en taber her på programmet. Ja. Og nu aftenvært, kan jeg forstå. Det går stærkt. Det er utroligt stærkt, og man har da ikke fået noget lille kort med tak, fordi I hjalp mig på vej. Jeg lige fik lov til at bonde i nogle aftenradio, men nej, sådan hænger verden så ikke sammen mere. Det David Nerup Flantel skal huske, det er, dem han møder vejen op, dem møder han også vejen ned. Vi kan ikke sidde på lur. Vi kan ikke lave et Greatest Hits-program, fordi at David Mandel Nerup simpelthen valgte at sende 5 timer nytårsaftensdag den 1. januar. Eller nytårsdagelsehed. Ja. Hvor han valgte at bringe highlights fra vores program i året, der var gået sidste år. Men vi har selvfølgelig så meget indhold, som vi ikke har brugt. Og ja. Vi har palæer, kan man sige. Det er der bare... Det kan vi ikke sige. Hvor Davids program, som i øvrigt var rigtig godt, jo var en slags greatest hit, så det her jo ikke helt det samme. Det er jo sådan mere small hits. Ikke? Small hits. Ting, vi af en årsag ikke har bragt før. Det kan være, fordi der ikke er nogen pointe. Det kan være, fordi det er utroligt langt. Ja. Det kan være, fordi det er kedeligt. Ja. Det kan være, fordi man ikke kan høre, hvad der bliver sagt. Det kan være, fordi de bare simpelthen er blevet kasseret. Det er overhovedet ikke morsomt. Ja. Vi tager dem under kærlig behandling i dag. Ja. Så skal vi lave telefonfis i dag. Ja, det skal vi. Og der nok, det kan vi jo sige nu her, fordi han ved jo ikke... Nej. Så vi kan sagtens sige, at ja, det er slagter Lars, der skal til at nærme sig telefonen og forvaske skinksalaten af fingrene. Og det skal ikke er ved, at vi ringer til slagter Lars lige umiddelbart efter programoversigten. Og klokken er nu 12.27 tirsdag, hvor vi sender. Ja, i virkeligheden er den jo 14 et eller andet. Ja, 14.27. Men her er den så 12.27 den 1. april. Ja. Og det vi gør det er, at vi ved, at det er, hvad kan man sige, skinke rush hour i ja. Slagter Lars, som jo er Danmarks bedste slagterforretning, som ja. Ligger på Frederiksberg. Han har butikken fyldt med kunder. Ja, og er der noget, han ikke har brug for, så er det telefonvis lige nu. De ringer det, han op, får. Og Anders, vil du ikke fortælle med den stemme, ha, som vi ringer op med? I would like to say for godt, Vi skal lave skæg, hvor vi lader som om, at jeg er en... ja, det kunne man godt sige, thailandsk, vi laver thailandsk kvinde, ikke? Det er TT, det er thailandsk telefonfis. Sådan. Så skal vi... ja, Palle Bo, den havde du ikke tænkt på, hva'? Nej. Det var meget internt, okay. Ja, så skal vi... Familiejournalen er kommet, og det er et forsøg. Mm. Jeg har ikke åbnet endnu, men jeg glæder mig lidt. Så er der Tro og Eksistens, et meget overset program på P1, som omhandler religiøse spørgsmål, hvor man hver uge giver sig tid til at ligesom debattere. Der har vi et godt klip fra det, med en god historie. Kim Bildsøe Lassen. Kommer ind. Kim Bildsøe er DR1. Mr. News. News Anchor. Kim Bildsøe, tidligere korrespondent i Amerika, faktisk interviewet præsident Bush. Ingen gang løgn. Og nu vært på Horisont på P1. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke er det på DR2 også, eller på DR1, men det kommer vi tilbage til. Kim Bildsøe, han stopper også i kantinen dag, så siger han, drenge, må jeg ikke komme i jeres program? Så kigger vi på Kim Bildsøe og siger, jo, vi må komme i TV-avisen. Ja, det synes jeg godt. Og så siger han, det må jeg gerne. Ja, så skal du ind i vores program. Ja, fint nok. Ja. Hvad skal det handle om? Jamen, han vil godt handle om, at de unge mennesker skal interessere sig lidt mere for udenrigspolitik og udenrigsstof i det hele taget. Der har vi forberedt en masse gode spørgsmål om, hvad er det, der er så interessant ved det der udland, som vi glæder os til at stille til Kim. Han kommer ind efter radionyhederne. Jack. Tina og køerne er der et indslag, der hedder. Også fra P1. Ja. Glæder os til at spille det. Så skal vi spille et nummer med drengene fra Angora. Ja. Og så skal vi, hvis vi når lidt russisk i hjørne, det og så skal nok, vi spille Tillidsbingo, og så skal vi spille De Sorte Spiders Ugens Uundgåelige, som jo er dansk musik, der er med dem, der hedder Lulu Rouge. Klokken er altså kun 2:30. Om et øjeblik, telefon, slapperæs. Med Slagter Lars. Mr. Simpson. Mr. Simpson. You forgot how you were loud. How locked your legs. Hvordan vil du sige skænkesalat, ham, salat? Skænkesalat. Jeg ved det ikke. Hvad siger man? Det ved jeg ikke. Hey, det er Michael Jackson. Det er det. Og det er dejligt. Jack. Og det var Michael Jackson heroppe mod toppen af timen med nummeret Billie Jean. Var det også? Et nummer inspireret. Undskyld, der ligger bare en mand nede under Hennings pult, som man siger. Henning er vores tekniker, og manden under pulten er nu lige gået. Men han lå lige fra krøvelsen ned under pulten og gjorde sig til. Han har fået en diskette ud, som han skruer i. Kære lytter, det er en båndet udsendelse. Ja. Og det vi gør nu, det er, at det er sjovt at lave telefonfis i radioen, når folk ikke ved, man ringer. Ja. Og derfor ringer vi nu til Slagter Lars. Det er lang tid siden, vi har snakket med ham. Han er en fast ven, kan man sige. Vi er nok mere hans ven, end han er vores ven, forstået på den måde. Nej, omvendt, jeg tror. Han er vores ven mere, end vi er hans ven. Altså, vi kan lide ham, han er ikke så tosset. Ja, det er rigtigt, det var det, jeg mente. Ja, det ved jeg. Ja, og hvad hedder det? Ellers ville det være ufattelig afgandisk. Byens bedste skænkesalat føres af hånden af Slagter Lars. Det er en rigtig slagterforretning. Når man kommer ind i butikken, så hænger der diplomer for bedste sønderjyske medister. 1943. Ja, nemlig. Altså, det er et succes, siden han har vundet noget, Lars. Men jeg kan love jer for, at han har vundet. Og måske er det noget at gøre med Svend Bent, hans slagterlærling. Som er Danmarks, hvis ikke Nordens ældste lærling. Han er 52, men det er aldrig for sent ifølge Lars Bum. Og lærer nyt. Det er på DR1 søndag formiddag efter et yret morgenhår, Danmarks bedste børneflade. Ja. At se udbildningsradioen, som det vil hedde på svensk tv, hvor Lars Bum tager rundt på virksomheder og fortæller, at det er ikke for sent at blive voksen elev. VUD-elev. Det er jo heller ikke, kan man sige, en børneflade, som skal bygges op for grunden hvert år. Nej, ligesom så mange andre børneflader. Det er en børneflade, der bare holder. Den har jeg sådan set holdt siden 60'erne. Uanset om man har børn eller ej. Jamen, må jeg lige stoppe så? Så stop der lige der. Lige ganske kort. På DR1 Fjernsyn, der kørte der en børne-ungdoms-julekalender, sjov nok til jul sidste år. Ja, lige op mod jul. Det var en norsk, men dog med dansk tale, som hed Svinget. Det hedder den. Hedder, ja. Som er helt fantastisk. Julisvinget. Julisvinget. Og Svinget er jo den norske børne- og ungdomsserie, som bliver vist i børnefladen, der hedder Morgenhår, på udvalgte dage, tror jeg. Og det er pissegodt. Og man skal se Morgenhår, også selvom man ikke har børn. Man bliver glad. Det skal man. Ligesom at den der serie Max det er godt. Også godt. Den bliver også lørdag 19.30. Ja, men den bliver også sendt både nu de nye og de gamle i det her morgenhår. Det er en dejlig børneflade. Vi ringer op til slagter Lars. Mens du ringer op, kan jeg lige sige, at i dag er jo en stor dag. Hvorfor? Det er i dag 3 år siden, at Tina Turner sang i Parken. Upsan, det betyder jo, at det er 750-året for H.C. Andersen. Det er 753-året for H.C. Andersen. Tak. Tillykke til Tina. Tillykke til os. Tillykke til alle. Har du ringet? Det vil du kunne høre. Husk, du er... Prøv lige at tale. Hello. I call from Thailand. I would like to say thank you. Thank you. Thank you, Mr. For, Lars, for my wallah. For my wallah. Thank you, Mr. Lars. Hvis jeg falder ud, så går du ind, ikke? Ja, ja, nej. Bare som du tager i land. Så er jeg form lidt. Okay, super. Nej, ja. Jeg håber på, det er Lars, der tager den. Per Jørgens Poul har også fødselsdag. Det er Svend Bent, så spørger vi. Det er jo slagteren, det er Lars. Hello, hello, Mr. Lars. This is... Hello. Hi, I'm calling from Pattaya. I seem to remember I have lost your wallet. I don't understand. Hello. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. April snart! Bare snak der, Lars! Så fik du den finger ned i skinkslagen. Det er bare os. Ah, det er bare... Der er det ikke lidt tydeligt i dag? Der har vi taget røven på dig, hvor gammel det er. Ja, og du står nemlig og kigger på klokken nu, og fedtmule er kun lidt i et, og du tænker... Fedtmule er hånden nede i skridtet. Det var lige godt satans. Jeg stod sådan set og kløde lidt, men... Nej. Nej, ikke dig, Lars. Fedtmule er hånden. Det er jo fedtmules hånd. Det er næsten det samme. Hvordan går det med forretningen? Jamen, det går for rygende. Åh, det er godt. Og er der mange butikker? Nej, undskyld, hold lige op med det der almindelige samtale. Ja. Man kan høre, at Lars er stadig helt rystet. Han er groggy, han er stadig til tælling, og det er første gang i mit liv. For jeg har stået i din slagterforretning så mange gange, ja. Lars, nede på H.C. Ørsteds Vej. Ja. Det er mandag eftermiddag, jeg har været inde og få min 4,5 med skinksalat, og så går jeg ud, så siger du god weekend, og så svarer jeg bare og siger god weekend. Pis, faldt i. Ikke mandag eftermiddag, nu har vi... Vi fik dig, ja. Men det holdt hårdt. Nå. Men Lars, det her bliver også først sendt i radioen i morgen onsdag, fordi vi bonder i dag. Ja, vi bonder nemlig. Nå. Det betyder, men jeg skal høre jeres kinesiske i morgen. Ja, det er thailandsk. Eller hvad det var? Jeg foregav at være en thailandsk kvinde, en showdanser, hvor nogen havde glemt deres tegnebog. Det var det, der var sket. Og det var jeg startede med at sige, jo. Så havde jeg forstået, hvad du sagde. Jamen, det er fordi, vi stadig nu viser det her. Anders, jeg synes, det fungerede. Lars, hvordan går det ned i butikken? Godt. Jamen, det går godt. Det går godt. Eller... Vi har det godt, og vi savner jer, og men ellers så går det rigtig godt. Vi savner dig, Lars. Ja, det gør vi. Hvordan går det med Svend Bent? Svend Bent, det går rigtig godt. Han er frikadellesnikker i øjeblikket. Han står derude, og så former han bollerne og lægger dem på panden på det varme fedt. Og så bliver det godt. Ja. Hvor meget fedt ligger han på bollerne? Nej, han lægger bollerne på panden i fedten. Nå. Jeg tror, han har lidt for meget fedt over sine boller, men det er sådan noget helt andet. Hvor meget margarine bruger I, når I steger frikadeller? Vi bruger slet ikke margarine. Ja, det var nemlig... Ren svinefedt. Det var rent trikspørgsmål, men det, I behøver ikke smide ud på panden, fordi selve frikadellen er fyldt med så meget fedt, så den væder jo sig selv, ikke? Ej, det er det er simpelthen ikke. Det er simpelthen bare den magreste frikadelle, man kan få i hele Danmark. Det er den, vi har. Ja, ligesom vores flæskesvær. Den er kalorier lidt. Man tager simpelthen en mørbrad, og så kører man den gennem en kødhakker. Og så har man, ja. Så har man det fars, som danner basis for en frikadelle. Ja. Nemlig. Og det er sådan, vi gør. Så, ja. Lars, vi har også håbet på, nu når vi så ringede, altså vores tid, fordi udsendelsen er optaget på forhånd. 12.41 nu. Så har vi satset på, at du også har mega travlt i butikken, men det lader det ikke rigtigt til. Nej, fordi Bent er her i dag. No. Det er så også en fejl. Han kom bare forbi. Så Tosbind, han står og roder rundt med noget fars. Hele butikken er smurt ind i fars, og skal samtidig betjene kunder. Det er nemlig rigtigt. Hvornår det er skal... helt oh, nej. Og du kan høre, at han er ved at hakke fars nu. Han har lavet et par fingerstumper kørende ned i kværnen, ved det som om. Jeg håber ikke, det var hans fingre, der røg med. Det kan sælges alligevel, det skidt. Ja, det er løgn. Fars er fars. Vi har blodpølse på tilbud i morgen. Fars er jo ikke andet end hakket kød, og så lover man ikke mere, man kan holde. Nej. Og bindevæv, hvis der er under halvdelen, så smager det ikke af noget. Altså, normalt. Ikke hos dig. Godt hørt, du burde være slagter. Ja, det kan vi skulle bytte en dag. Det kunne faktisk være meget hyggeligt. Det være hyggeligt. Men så det skulle vi altså også have en direkte... Eller helt skulle vi prøve en dag. Kunne det være sjovt? Lars, så sidder du herinde hos mig. Det er nemlig sjovt. Og Anders står nede i butikken. Ej, det er en god idé. Det kunne være rigtig hyggeligt, det kunne. Det gør vi. Jeg synes, det ville være rigtig godt. Ja. Så er det Svend Pelt. Det tager vi en dag. Svend Pelt og Anders i butikken. Det vil jeg gerne. Jamen, tør du måske næsten ikke? Jo, jeg kan stikke det sild det hele. Der er ikke noget. Nej, det laver vi. Men nu har vi lavet den her, Anders. Ja. Nu skal vi sige pænt farvel. Ja. Og så siger du stik, fil og tisse. Stik, fil og tisse. Og Anders, du siger pænt farvel til Lars. Lars, det var en fornøjelse. Helt Svend Pelt. Ja. Og vi snakkes ved. Det gør vi. Kan I have det rigtig godt? I lige måde. Hej. Ah, der fik vi ham. Ja, der fik vi ham. Kan lære det, du. Nu kommer coverversionen af Crazy. Der var hun jo. Nelly Pelli Furtado. Mm. Crazy. Gnarls Barkley. Vi er nu så fremskrevet i det her program, at vi er nødt til at gøre noget, som jeg har lidt ligget vågen over i nat, fordi jeg vidste, det ville ske. Mm. I går fik jeg lov, eller jeg tog, ja. Vi er jo sådan. Vi er jo, det er ikke noget at give hinanden lov. Nej, det er jo det. Det er jo så, ikke dit program, det er vores program. Det er jo det. Jeg spillede i fredags, ja, også eller torsdags. Torsdags faktisk, og så også i går, som vi faktisk er i forgårs, fordi det her det er bondet op. Der spillede jeg Annika Aakjær, som er en ny, ung, lovende singer-songwriter. Dejlig sangerinde, som jeg er glad for. Det er du ikke, Anders. Nej. Og så som en slags, noget går den ene vej, noget går den anden vej, sådan er det i alle forhold, så skal vi så høre noget, jeg er ikke så tosset med i dag. Ja. Det er jo noget rap. Og det er ikke noget med, at man skal lave sådan en hitliste op, hvilket noget musik er fedeste, noget. Det er bare noget med, det er redaktionsmøde for åben mikrofon, kan man sige. Ja, ja. Du bryder dig ikke om dansk hiphop. Nej, det er meget pænt. Så. Jeg kan godt lide hiphop, også dansk hiphop, men især LOC og Suspekt og den genre. Johnson kan jeg også godt lide. Ja, ja. Det kan jeg godt lide. Om alt det coin og sådan noget der. Ikke? Altså, alt det der hiphop kan jeg godt lide. Jeg har ikke særlig meget forstand på det og sådan noget, men jeg kan godt lide det. Ja, det er jo helt andet, om man har forstand eller ej. Det er mere, man kan lide. Nemlig. Og jeg vil godt spille noget med LOC i dag. Mm. Og det er for hans nye plade. Mm. Dobbelt plade der, ikke? Ja. Som jeg er blevet rost tilskyerne. Og har solgt... sindssygt mange plader. Ja. Og det er også forståeligt på den gode plade. Okay. Og der er et nummer på en af pladerne, på den plade, der hedder XX Couture. XXXXX Couture. Jeg præsenterer. Ej, nu kommer den. Har du sat nummer på, Henning? No. Mm. Mm-hmm. Og jeg sidder lige i Barto. BellaBingo.dk. Det er nummer med LOC, der hedder Bare en pige. Og så i næste time spiller vi Annika Ask. Og i dag. Okay. Og i home. Annika, okay, ja. Prøv. LOC og noget, der hedder Bare en pige fra hans XXXXX-kvartyr-album. Og Anders Lund Madsen, ja. Som Thomas Blachman, som ligner Raffen. Hvad synes du? Jamen, det er jo glimrende. Det er jo heller ikke... Det er jo langt, langt fra at være det der. Ja, men det er så der... Suspekt. Men det er der, finden ligger nemlig. Hvis jeg spillede nogle numre med Suspekt, eller nogle numre med LOC, så havde det været... kan jeg godt se nogle gange, hvorfor du havde dem. Der synes jeg var mere modig. Slik mig i røven, helt lumpe lort på tungen, bu, bu, bu, et eller andet, ikke? Ja. Sådan lød, ville det ikke lyde. Og det er det, du ikke kan lide. Men det her er jo et surrealistisk, skulle jeg sige. Det er socialt realistisk. Man kan sige, det er ikke den største og mest komplekse sociale problemstilling, jeg nogensinde har hørt efter. Det var det så heller ikke i går med Annika. Nej. Okay, men altså... Men jeg synes, det er flot. Jeg kan godt lide det nummer, det må jeg indrømme. Ved du, vi nærmer os hinanden, mm. Og jeg glæder mig til det, Annika Aakjær, når du skal spille senere. Det ved jeg, du glæder dig til, for det er et nummer, som hedder Kom igen, Nynne. Kære lytter, det her det er en bondet udgave af Det Sorte Spejder, og derfor har vi valgt at ligesom stoppe op. Stop op og sige, hvor er vi? Status. Hallo. Hvad gør vi? Hvad skal der ske? Og hvorfor? Havde vi for travlt? Det har jo været en helt spæsende rejse, det her. Eller noget. Men havde vi for travlt imellem i vores succes? Var der noget, vi tabte på vejen, Anders? Ja, det var der. Der er... Kender du det, kære lytte? Du sidder på dit kontor. Eller derhjemme i PC'en eller et eller andet. Du har været en computer, og så sidder du og roder i familie, eller i billeder, for eksempel. I dit billedbehandlingsprogram, eller program, hvor du gemmer billeder på computeren. Ja. Og så sidder du og sletter og siger, nej, skal jeg beholde det, skal jeg ikke beholde det. Hvor er det her fra? Med de fire piger ude i Thailand. Det er da ikke mig. Det er da ikke eller, med en melon. Hvad kan... Og fire dartpile. Det er da ikke mig. Det kan jeg Nej, det kan jeg ikke huske. Det er i hvert fald ikke mig. Det er helt sikkert. Mm. Og det samme har vi gjort her på redaktionen i dag. Fordi så vil vi tænke, Der er en del klip, som ikke er nået frem i programmet. Ja, og spørgsmålet er, hvorfor er de ikke det? Og det er faktisk lidt en quiz internt for os, til os selv. Ja. Hvor vi spiller et klip nu, og så skal vi simpelthen gætte. Hvorfor kom det ikke med? Ja. Ej, se nu, Kim Bildsøe Lassen kommet. Så bliver man ikke godt. Gæst i næste team. Nej. Ja. Så har Kim Bildsøe også prøvet at være det at byen mindst lys. Fordi han laver normalt nyder kl. 21. Ingen løg. Ja. Hør her. Vi spiller 1, 2, 3, 4, 5 klip. Oj. Ja. Og vi starter med det her klip. Jeg sidder jo og kigger i vores mappe i dag og tænker, hvad har vi haft med, hvad har vi ikke haft med? Mm-hmm. Og jeg spiller nu det her. Jeg har aldrig hørt det før. Jeg anede ikke, det var lavet. Vi hører det. Det er Rebecca, vores journalistpraktikant, som har lavet det. Prøv at høre. Det er telefonfis, tror jeg. Prøv at høre. Det er Jørgen. Jeg siger, hallo? Hallo. Ja, det er Jørgen. Hallo. Hallo, det er Jørgen. Jeg vidste, du var hjemme. Hvad siger du? Det var rigtig rart, du kunne tage din telefon. Okay. Hallo? Hvem snakker jeg med? Hallo? Jeg lytter til din stemme. Du har ringet til Jørgen, og det er meget fint. Indtale en besked efter tonen, eller ring igen senere. Selvom båndet slutter, er der stadig nogen. Det var rart, at du kunne tage din telefon. Det er Rebecca, vores journalistpraktikant, der ringer op til Jørgen Mylius og synger en Lonnie Devantier-sang for ham. Hallo. Eller reciterer. Det synes Jørgen... Så ikke var sjovt. Jeg tror ikke, han fandt det morsomt. Men jeg godt lide, han, der har vi Jørgen uden filter. Ja, også fordi han har telefonsvar, og så er det... Ja, du har ringet til Jørgen. Godt. Ja, det er meget godt. og det var selvfølgelig årsagen til, at det ikke skulle med, fordi Jørgen Mylius skulle ikke fremstille sig som arrogant i radioen. Nej, og det er han ikke. Nej. Han er bare måske lige fået et forkert ben ud af sengen. Prøv at høre, denne her. Carsten, vil du så sige, at vi har haft den med? Det tror jeg altså ikke, vi har. Det er noget Henning, vores tekniker, han har fundet på et tidspunkt. Det er, fordi han sidder og ser håndbold-EM'er fra Norge. Ja. Og så hører han følgende stemme på TV2-sporten. Han hedder Daniel Fabricius Hansen. Nå, det var i DR. Det var så ikke på TV2-sporten. Det var her. I DR-sporten, der er ansat en Daniel Fabricius Hansen. Og prøv at høre, det er hans stemme ham her, ikke? Og hvad kunne han minde om, tror jeg, var meningen? Prøv at høre. Det lignede en meget forudsigelig forestilling, da Norge bragte sig foran med 5-2 i starten af kampen mod Kroatien. Men kroaterne, som endnu ikke har vundet i mellemspillet, havde andre planer. Huvert giver Kroatien den første føring 5 minutter før pausen. Og kroaterne spillede til tider rigtig flot. Yes. Indtil videre topindslag. Henning, vores tekniker, tænker så, prøv at høre. Der er noget ved det. Der er noget ved det her. Hvad lyder han som? Hvad er det med det? Og det skal lige sige, det har jo ikke været bragt i radioen, og det er jo nu indslag, som I ikke har valgt at bringe i radioen. Og hvorfor, kan vi måske høre her? Fordi, ja, okay. Henning, hvad er det, den stemme lyder som? Henning mener, det kunne lyde som... Om lisi og specialiteter. I Grækenland har de specialiteter som fetaost og overskæg. De lyder ikke rigtig som hinanden. Nej, det gør de altså ikke. Jeg kunne lige så tage Astrid Kiyom og Nasser Carter. Prøv lige at tage dem igen. Bare lige et snas af hver. Asta hvem? Astrid Kiyom. Det er sådan en operasangerinde. Oh. Det lignede en meget forudsigelig forestilling, da Norge bragte sig foran med 5-2 i starten af kampen mod Kroatien. Ja, og så... Lisi og specialiteter. I Grækenland har de specialiteter som fetaost og overskæg. Er det ikke bare måden, de taler på? Jeg kan lide lydeffekterne i resten, ja, det synes jeg. Meget på lydeffekter. Så er der et indslag her, som jeg tror, vi har bragt. Eller har vi? Hvis vi har, vil jeg godt sige undskyld. Og hvis vi ikke har, så er det undskyld, så er det godt bagefter. Ja, fordi, så jeg ved ikke, hvad det i så fald skulle handle om. På høre. Ja, allerførst. Ja, det er tillykke. Det er fra Marie Cavalier og Joachims pressemøde om, at de er blevet forlovet. Korrekt. Er det endelig at kunne træde frem og vise verden, at det skal være dem? Som udlændinge, og når de ser på Danmark, hvad er det for positive og negative sider, der er ved landet, bortset fra vejret, og som det negative, og prinsen måske som det positive? Hvorfor den? Hvad er prinsens bedste egenskab? Hvorfor den? Michael Kamper, TV2. Jeg vil også gerne sige tillykke. På en dag som i dag vil man jo virkelig gerne vide, hvordan deres forhold har udviklet sig lige siden det begyndte. Så hvis vi starter fra en ende af. Hvad skete der? Med Toffifee er vi på en eller anden måde mere sammen. Hvorfor har vi spillet det klip? Jeg ved det ikke. Det ved jeg egentlig heller ikke. Jeg ved heller ikke, om der har lavet det. Nej. Vi har et, vi lige skal nå inden nyhederne. Ja. Det er et klip, vi har spillet, og det er rigtig godt. Ej, det er bare lige for at rette op på de andre. Vi kan godt høre det på at høre. Nej, nu starter du musikken igen, Henning. Henning. Jamen, jeg trykker dig på start. Nu kan vi ikke nå at spille klippet. Nej, vi kan lige nå det. Nej, vi kan ikke nå det, fordi det fik Henning lige udlagt. Vi skal have noget fade på, siger han. Det er jo en båndet udsendelse til et sort spejder. Åh, oh, fade, ja, ja. Men så fede, jeg vil godt spille et klip i næste time. Det er det klip, der hedder Ristede Nødder. Ja, det er en lytter, der gjorde opmærksom på, at der var et klip, der hedder Ristede Nødder, og det var fra et morgenprogram på DR Østjylland. Ja, korrekt. Det er en kok, der snakker om ristede nødder, og det er sindssygt sjovt. Ja, det bliver så i næste time. Ja, hvor vi jo altså også har besøg af DR Nyheders 21 vært Kim Bildsøe Lassen. Ja. En af Danmarks bedste mandlige nyhedsværter. Præcis. Som og vil komme, jeg tror, en lille opsang, og så også en appel. Ja, og så vil vi hygge os, tror jeg, og snak sammen. Absolut, ikke? Absolut. Ja, det vil. Hvordan kan man fade på det, vi snakker, eller skal man simpelthen have noget musik? Hvad siger den mærkelige mand? Ja, jeg ved ikke, hvad han snakker. Han sidder bag en glasrude og taler, og det kan man så ikke høre. Ja. Og vi må ikke tale op til. Nej. Nå, så er der nyheder. Så er der nyheder. Der er ikke nyheder. Om lidt er vi tilbage. Efter P3's nyheder og sporten. Det er en båndudsendelse. Det er en båndudsendelse, så vi kan snakke lige så lang tid ved. Så kan man se, hvordan de afvikler den op fra et eller andet hus. Ja, så er nu klokken 15. Det er anden time af De Sorte Spejdere her på P3 denne onsdag den 2. april 2008. Det er faktisk virkelig et båndprogram. Så lige nu er det rent faktisk den 1. april 2008, og klokken er 13.08, og ikke 15.08, som den er nu her, den her ond, eller det skal onsdag, I se bort fra. Det var, der er vist ting, som er anderledes, blandt andet det, at det, vi siger her, det er allerede et døgn gammel. Næsten. Eller godt og vel. Godt og vel. Undskyld, jeg ringer. Okay. Men det er et båndet program af udsendelsen, og årsagen til det er der jo ikke rigtig nogen grund til at komme nærmere ind på. Men vi er her, og vi er rigtig glade for at være her. Og alt det musik, vi spiller, det kan man se på vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Der bliver nemlig playlisten opdateret. Og så er der selvfølgelig også en podcast klar via selv samme hjemmeside, dr.dk/spejder. Inden, ja, omkring senest kl. 18 i eftermiddag. Anders, ved du, hvor mange præmenstruelle kvinder, der skal til at skifte en pære? Nej. Der skal 16. April snart, hvorfor? Det skal der bare! Kim Bildsøe Lassen er vores gæst i den her time. Og Kim, velkommen til programmet. Tak skal du have. Kim, velkommen, Kim. Tak. Du er jo vært på TV-avisen. Det hedder ikke TV-avisen mere, men nyhederne. Det er. Nej, det hedder TV-avisen. På TV-avisen kl. 21. Ja. Flagskibet. Flagskibet. Ja. Den store nyhedsudsendelse. Ja. Og også vært, det er jo også meget vigtigt, på Horisont på P1. Nemlig, præcis. Jeg drejer lige mikrofonen. Og Kim. Hver tirsdag. Ja. Og det hele starter faktisk med, at vi mødes tilfældigt den dag. Ja. Og så siger du, prøv at høre, jeg har skrevet en mail til Hans Lund Madsen. Ja. Men jeg har ikke rigtig hørt noget. Og så siger jeg, men det har du sendt den på hans DR-mail-adresse? Okay. Ja, det har jeg. Ja. Så er det derfor. Fordi den har jeg ikke læst. Ja, den læser Anders nemlig ikke. Jeg kan fortælle, at jeg har i PT-mails, der ligger klar og venter til læsning på 1812. Anders benytter ikke rigtig den mail. Det kan jeg ligesom fornemme. Men det jeg havde håbet på, at jeg sådan, altså, når han så, det var mig, så tænkte jeg, okay, det er noget meget vigtigt. Gud, Kim har skrevet en mail, Anders. En gang i maj 2003. Ja. Men Kim, og så sagde du, prøv at jeg kunne bare godt tænke mig at være gæst i jeres program, hvis det var en dag, fordi at folk skal interessere sig noget mere for udlandet. Ja. Og så sagde vi, ved du, Kim Bildsøe, så skal du i vores program og snakke noget mere om, hvorfor at folk de skal interessere sig mere om udlandet. Og, der var også en lille tilføjelse til, du sagde. Så skal vi også i TV-visen. Ja. Og det kommer vi jo. Så det går helt, det hele går jo op i en høj enhed. Og der vil hvornår, jeg jo sige, skal I TV-visen? Din gode kollega Mette Valsted Andersen. Ja. Oh ja, hun siger pænt dag. Hun, vil jeg sige, har op til flere gange nævnt også i TV-visen. Ja. Der er det blevet flettet ind i forbindelse med, at vi har været værter i operaen. Ja. Vi har vundet nogle awards. Ja. Ja, to, men det har også. Det er, hvad der også, er af Radio Awards, jo. Ja. Mm. Men det er bare, så det kan godt lade sig gøre. Og vi vil nævne jer ofte, så ofte vi overhovedet kan. Tak, men. Og Reimer Bo har jo givet os et knus. Jamen, det gør jeg også gerne. Men det var altså også først efter, han stoppede. Ved, nu, Anders og jeg sagde goddag til hinanden. Det var ikke et rigtigt knus. Det var sådan lidt mere. Sådan lidt. Jeg vil også sige, han gjorde først, han blev freelance. Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det var som om, at lige pludselig ville Reimer Bo da godt være med i vores program, da han blev freelance. Næh, se, nu skal jeg derud og tjene mine egne penge. Så kunne han da godt være med, ikke? Jamen, det er da også gået godt siden. Nej, nu skal det ikke fortabe sig i brødnyd og fnid og fnader. Vi kan godt lide Reimer, skal det vises. Jeg elsker meget, meget tæt på at elske Reimer. Ja. Men det er jo ikke det, det handler om i dag. Nej. Det handler om sagen. Ja. Og Kim, Horisont på P1. Mm. Og Horisont i TV. Og, ja, Det er jo en synergieffekt mellem tv og radio. Er det ikke korrekt? Rigtigt, det er et godt ord at bruge, jo. Mm. Men det er ikke samme, det er ikke samme emne, I tager op i begge flader? Det er overhovedet ikke samme emne. Jo, Nej. Det er faktisk samme emne, men vi gør det på sådan nogle forskellige måder. Når jeg overhovedet begyndte, så er jeg jo blevet alvorligt. Nej, det må du meget gerne. Men når jeg begyndte på det her, så det er fordi, en gang imellem, så bliver jeg så træt af, at alt det, vi skal beskæftige os med, det skal foregå lige rundt om hjørnet, og det skal handle om os selv, og det skal handle om den næste landsby og sådan noget lignende. Og jeg tror faktisk, at det kun er et spørgsmål om, at os, der laver historier om den store verden, bliver god nok til at fortælle om det. Den næste landsby, det forstod jeg simpelthen. Jamen, Anders, det er et billede på, at det er altid meget interessant, når der er sket noget nede i Odense. Undskyld. Ja. Men ikke interessant, når der er sket noget i Sverdlovsk. Nej, det kan man godt sige. Og jeg forstår jo godt, at folk bliver meget optaget af, hvis der sker et trafikuheld, som der gjorde forleden dag, hvor der var en hel familie, som blev udslettet, eller hvad man skal bruge et ubehageligt ord. Døde. Og det kan man også sagtens blive. Men en gang imellem, så frustreres jeg jo over, at vi ikke er i stand til bedre at fortælle historier fra den store verden, sådan så folk også synes, at det er vigtigt. Mm. Og det kommer dem ved. Og det gør det også. Så en gang imellem, så har jeg også en fornemmelse af, at det er også sådan en måde, vi er begyndt at tale om det på, og vores chefer og alle mulige andre sådan noget med, at når verden er så stor, og den kan folk ikke forstå, og den vil de ikke forholde sig til. Og faktum er jo bare, at hvis vi fortæller de her historier ordentligt, så er der masser, der godt gider at høre om det, og godt gider at interessere sig for det. Men må jeg så ikke komme et eksempel? Jo. I mandags, der døde der endnu en soldat i Afghanistan, og det er klokken 16, lige efter vi er færdige med at sende vores program, der går den bedste nyhedsvært på radio, nyhedsoplæser på radio, Andreas Hall af, eller han går så ind, efter vi er gået af, han går på klokken 16, og så fortæller han først, kan ikke huske, hvad de første historie var, og så den tredje eller overskrift, han læste op, det var, at i Italien var den mest læste historie i aviserne, eller på hjemmesiden i øjeblikket, den her med nøgenbadning i Københavns Kommune af kvinder, krævet og nøgnebadet, ikke? Og så den fjerde historie var, at nu var endnu en dansk soldat død i Afghanistan. Og det første, vi snakker om på redaktionen, der vi går ud fra, det er, at vi siger, okay, hvis det er, altså, det er selvfølgelig noget med en prioritering fra deres side, eller også var telegrammet lige kommet ind, så de ikke havde noget at kunne skrive en egentlig historie. Det skal jeg ikke kunne sige. Jamen, det må være det sidste. Men er det ikke et meget godt billede af, at nu er det ikke for at sige, at de skulle have haft italienerhistorien med, men det er bare, at det er som om, er det fordi, det er sket for meget, uheldigvis, eller er det fordi, vi er ligeglade med udlandet? Det var det, der mit spørgsmål ville udmunde. Det er et godt spørgsmål. Det var et langt spørgsmål. Ja. Det er et godt spørgsmål. Ja, men lige præcis det, der tror jeg faktisk ikke, det handler så meget om udlandet, fordi grunden til, at vi fortæller om den danske soldat, det er, fordi han er dansker. Ja. Og det er, fordi han har nogle slægtninge herhjemme, og det er den danske regering og os danskere, der har valgt at sende ham ud, ja. Og et eller andet sted, så berører det også, tror jeg. Altså, der dør jo også kanadiske soldater og amerikanske soldater i Afghanistan ofte, dem fortæller vi faktisk bare ikke om. Der er også døde nordmænd. Og der er også døde nordmænd. Der er døde faktisk rimelig mange mennesker. Og i virkeligheden, så synes jeg jo heller ikke, det store problem er måske heller ikke, at vi ikke gider at fortælle om alle dem, der dør, fordi det er vi egentlig meget gode til. Hmm. Men vi er måske bare blevet dårligere til at fortælle historierne om, hvordan også verden omkring os udvikler sig. Og det, der var meget interessant, synes jeg, det er, at alle folk, eller langt de fleste mennesker, kan enormt godt lide at rejse. Ja. Mange mennesker kan godt lide at opleve andre kulturer og få andre inputs og sådan noget lignende. Og det vi kan se, altså også når jeg sidder ude til middagsselskaber og fortæller historier om sådan, hvordan er det at have prøvet at være derhen, eller have mødt den og den statsleder, eller have prøvet at blive skudt på, eller et eller andet sådan dramatisk, så synes folk jo, det er sindssygt spændende at høre om. Ikke bare på grund af dramatikken, men også fordi det indeholder jo en historie om sådan den store verden, som er interessant. Der, hvor jeg tror, det hele går galt, det er, hvis vi kun sidder og fortæller om, at nu er der valg i Ukraine, og nu er der valg i Guinea-Bissau, og folk tænker, hvad fanden rager det mig? Altså, og det kan jeg godt forstå, man tænker. Men jeg tror bare, at hvis vi er i stand til at fortælle alle de der fantastiske historier. Jeg lige sad i går og læste en bog om en afrikansk tolk, som arbejder i Darfur. Fantastisk bog. Og jeg sad bare bagefter og tænkte, at det er jo I virkeligheden, så var det sådan en historie, som... Altså, Darfur er jo også et andet eksempel. Det er sådan en af de der uendelige udlandshistorier, som folk ikke gider høre. Når det bliver vinter, så kan vi lige få en notits i avisen. Lige præcis. Så bliver det koldt dernede, ikke? Ja, lige præcis. Men det er jo i virkeligheden ganske forfærdeligt, det der foregår, og i virkeligheden stiller det nogle meget store spørgsmål til os som verden omkring, hvad kan vi acceptere, at der foregår et folkemord? Kan vi acceptere, at folk bliver slagtet på den måde? Og det, der er fantastisk, når man så læser Tolkens bog her, det er, at det er jo selvfølgelig en bog, som handler om Darfur, men den handler jo i virkeligheden allermest om at være menneske. Og sådan er det jo med langt de fleste af de der historier. Hvis vi er i stand til at fortælle dem ordentligt, så... Men hvorfor er de så uinteressante? Ja, godt spørgsmål. Jamen, det er fordi, det er jo grund til, at jeg tror, dels er der noget med, at vi ikke er gode nok til at fortælle dem. Os, der laver det. Det er jeg helt sikker på. Ja, men det er jo ikke helt... Det er men, også, alt fra Afrika bliver ligesom bare til grød, når det kommer ud af Afrika. På en eller anden måde. Hvornår? Altså, det er jo mærkeligt. Hvor mange korrespondenter er der egentlig i Afrika? Ja, vi har ikke nogen. Nå, det er været en i Cairo, ikke? I Brené. Jamen, men det er bare mange år siden. År siden. Ja, det er Brené gjorde det, han holdt Afrikas fane højt. Nej, men der er et eller andet med, at når udlandet bliver rigtig udlandet, så bliver det altså forbruget. Og der er jo heller ikke så pokkes mange, der tager til Afrika andet for at skyde nogle store dyr. Må jeg komme et eksempel? Ja. Det der valg med ham Mugabe, for eksempel. Zimbabwe, ja. Det snakker man selvfølgelig lidt om, fordi det er korrupt og sådan noget. Men man har ikke 85 korrespondenter derovre, som man har til det amerikanske valg, for eksempel. Nej, det har man i hvert fald. Nu er jo Amerika måske også... Ja, det ved jeg ikke. Det er måske et dårligt eksempel, men... Nej, men det, nej, er, måske det er et meget godt eksempel på, at det, der irriterer mig enormt meget, kan man sige, det er, at vi lever i denne her verden, som hvor alt, hvad vi laver, afhænger af hinanden. Ja. Altså, vi går en gang imellem rundt herhjemme og bilder os ind, at hvis vi finanspolitisk, eller hvis de beslutter et eller andet folketing, så bliver alting lavet om. Who fanker dig? Det afhænger meget mere af, hvad der foregår i USA og i Bruxelles og alle mulige andre steder. I Kina blandt andet, ikke? Der er rigtig mange af de her ting. Vi lever i en verden, som er så afhængig af hinanden. Hvad vi betaler for brødet nede i supermarkedet, det afhænger af, hvor mange kinesere, der begynder at have lyst til at spise brød og få råd til det. Det vil sige, at kornpriserne stiger. Og alle sådan nogle historier om, hvordan verden hænger sammen, dem bør vi fandme fortælle til folk. Og der er vi bare, jeg ved ikke, vi er blevet så nervøse, synes jeg også, os journalister, for at stille krav til dem derhjemme, at de også skal tænke sig om. Nu spiller vi lige et stykke musik, og så om et øjeblik, så forestiller vi os, at det middagsselskab, du har sad ved forleden, hvor du skulle fortælle historier, det her. Fordi jeg vil godt høre en af de der historier, og så tager vi den derfra. Er det ikke okay? Og jeg synes, vi skal spille et stykke dansk musik, fordi vi skal sgu ikke til udlandet endnu. Nej. Nu spiller vi dansk. Også fordi der kommer kun god musik ud af Danmark, jo. Ja. Det her, det er De Sorte Spejders ugens uundgåelige Bless You godt. Med Lulu Rouge. Udenlandsk inspireret, men dansk. Sådan der. De hedder Lulu Rouge, og består af Trandemøller. Og Simpson. Ja, oprindeligt består det faktisk. Er jo faktisk også et meget godt eksempel på det, vi altså lige snakkede om, at det der med, hvad fanden i helvede i en moderne verden. Undskyld, jeg bander jer. Nej, det er det ungdomsprogram, og det synes jeg, det er sammen. Ja. Ja. Fucking. Nej, men at der er, altså hvad er dansk i det her, og hvad er inspireret af alt muligt, som kommer alle mulige andre steder fra, de synger på engelsk. Det her har trådet direkte tilbage i folkdans. Men ved du, det skal ikke? Jeg ser det som rent dansk projekt. Ja, men hvad skal ikke det her? Det her er, det er jo faktisk, at Trandemøller er måske ikke den største eksport. Man kan ikke sidde og sige, det er Aqua og sådan noget. Men han er vel den dansker, der har været den største verdensturné nogensinde. Som hvert fald en af de længste. Han har spillet Sydamerika, det er Afrika, det er Australien. Asien, det er det hele. Og det har været nogle store, rigtig store jobs, de har spillet, fordi han er måske et top 5 navn inden for Unga Bunga musikken i hele verden. Ja. Så det er jo rent faktisk... Men så er det også en udlandshistorie, man kan forstå, når det er noget med danskere i udlandet, der klarer sig godt. Ja, det er så lige netop det. Ja. Billesø, Kim, du har boet i Amerika. Du var jo, hvordan er der derovre? Alting er jo meget større i Amerika. Dollaren er jo lav. Det er jo noget, vi danskere, vi kan lide. Det er rigtigt. Man kan købe alt muligt nu. Ja. iPhone. Og så er det noget med, at der er varer derovre, som man slet ikke engang kan drømme om her. Oreos Double Stuffed. Det er rigtigt. I har lige været derovre. Og Jello. Ja, det er nødvendigt. Kim, du har været korrespondent, DR nyhedskorrespondent i Amerika. I en årrække. Ja. Og du var der blandt andet den 11. september, ikke? Ja. Correct. Ja. Og du har også interviewet præsident Bush, blandt andet. Mens han var præsident. Altså junior, ikke? Jo, altså ham, der er der nu. Hvad med Clinton? Ham har jeg også interviewet. Ja. Også interviewet Hillary. Ja. Hvordan er det nu, når hun så... Obama også. Ja. Det var før han var kandidat, ikke? Jo, det var før jeg var kandidat. Men kunne du mærke allerede dengang, at han var ved at blive kandidat? Det er faktisk meget sjovt, fordi på et tidspunkt, langt tilbage, det var i år 2004, der skulle vi... nej, det passer ikke engang. Det var 2002. Det var i forbindelse med midtvejsvalget. Der skulle vi finde sådan en eller anden senator, som ikke rigtig nogen kendte, og så ville vi tage ud og lave en reportage om, hvordan var det at skulle stille op til et senatorvalg. Og så valgte vi meget tilfældigt Barack Obama. Og som jo til, var senator. Hvor er det, han er? Fra Illinois, staten Illinois, op i Chicago. Oh, ja. Chicago? Og så, ja. Og der tog vi så op og, og mødte ham. Og han optrådte der foran 6-7 andre mennesker. Der var ikke nogen. Og var med i et radioprogram, sådan et lokalt radioprogram i Springfield, Illinois, som er en by i staten Illinois. Det var ikke den, der vandt til at blive den officielle Simpsons Springfield-by, eller? Nej, det tror jeg ikke. Men det var jo et radiostudie, der var meget mindre her, med en lytterskare, som var meget, meget mindre end jeres. Og der sad han så og prøvede at forklare. Og på et tidspunkt, der var der så en ung pige, der kom og forærede ham sådan et håndmalet skilt, han kunne hænge på trøjen, hvor der stod Obama 08. Altså Obama er sådan for... Og vi grinte alle sammen af det, og synes det var... Og det har jeg faktisk hængende derhjemme. Skiltet? Har, ja. Du tog skiltet fra den lille pige? Jeg fik det faktisk. Det var sådan, du ved, et af de allerførste indikationer af, at her var en mand, som måske kunne et eller andet på ting. Tror du rent personligt, og med din viden, og med dem, du har interviewet, og din generelle kendskab, uden at du er selvfølgelig er politisk i forhold til, at du ansætter dem? Nej, men han kan jo godt sige, hvad er sandsynligheden for, at det sker? Obama, bliver han præsident, hvis det er, han vinder primærvalget her? Eller vinder konventet der? Bliver valgt på konventet? Hvad tror du? Jeg tror for det første ikke, det var helt til konventet, før man finder ud af, hvem det er. Men hvis han bliver deres officielle kandidat... Skal vi ikke lige lave en tur i det der? Skal vi ikke først høre, hvad sandsynligheden for, at han bliver kandidaten? Jamen, vi er jo i den her lykkelige situation her. Der kan jeg med sindsro og uden nogen som helst form for politisk begrænsning sige, det ved jeg ikke. At der, og dem, der siger, de ved det, de lyver. De lyver? Fordi det er så svært at forudsige. Okay. Det, man kan så kan sige, den demokrat, der vinder, uanset om det bliver Hillary eller Obama, får vanskeligt ved at slå John McCain, altså republikanernes kandidat. Jeg ved godt, der er mange i Danmark. Jamen, fordi der er mange i Danmark, der tror, at nu... Fordi han er krigshelt. Han tosses to folk. Ej, jamen, der er mange, der siger, at nu kan han kommer fra Bushes parti, og Bush er så upopulær, og republikanerne må være så upopulære. Også fordi vi danskere har en eller anden sådan underlig idé om, at du ved, vi tror, at amerikanerne er ligesom os. Altså, de ser ud som os, og vi læser amerikanske bøger, og hører amerikansk musik, og ser amerikanske film. Og vi går i amerikansk tøj. Vi er også begyndt at spise deres elendige mad. Alting sådan, du ved, vi føler, at vi er sådan lidt amerikanere, og så er de også lidt europæere. De bor bare et andet sted i verden, og det er fuldkommen forkert. Altså, de er et produkt af en anden kulturtradition og en anden historie. Altså, amerikanerne blev til, fordi de gerne ville noget andet end os. Og det glemmer vi nogle gange. Det gør de rejste jo væk. Ja, de rejste væk. Men, Og det bliver enormt. Altså, og den konservatisme, som findes i USA, er John McCain en meget god sådan opsuger af. Og der er mange inde på midten, som vil være trygge ved, at han bliver præsident. Så det bliver meget, altså det bliver svært for dem at vinde, selvom de har partiet. Medierne og al omtalen. Okay, men nu når man tænker på, uden at du skal gøre dig til en stor ekspert på amerikanske økonomiske forhold, men det går heller ikke særlig godt for Amerika. Det kan jeg godt være. og det kan man sige, det er jo blandt andet den nuværende præsident, eller det er i hvert fald gået galt, imens han har været præsident. Om det er hans skyld, det skal jeg ikke kunne sige, om det er. Nej. Så vil folk ikke også stemme og sige, prøv at høre, det har været 8 år med en republikansk regering, præsident. Det går ikke, det her. Det er godt for landet, at der kommer en demokrat til. Jo, det vil der være mange, der tænker, men et amerikansk præsidentvalg er bare ikke ligesom i Danmark et valg mellem partier. Det er meget et valg mellem personer. Mm. Og Anders, han er nære. Tror ikke, at det er det, der så skulle gøre det? Ja, men jeg er bange for, at Kim har ret i, at de er meget konservative, når det kommer et stykke, og så vil de helst have en, som ligner de andre. Jeg tror ikke, det er mindre banalt. Så kan det jo være Clinton, så bliver det Hillary. Nej, fordi hun er dame. Det er altså, der er jo meget, der er noget rigtigt i det, jamen, du står derinde, og det er alt er godt, og jeg er sikker på, at man gerne vil have forandring, og så kommer man ind, og så er det lige, man tænker, McCain. Men jeg havde sådan en meget sjov, for eksempel med Hillary, det synes jeg var en meget sjov oplevelse. Da jeg var i USA for nogle måneder siden, der sad jeg sammen med nogle kammerater, jeg har kendt i mange år. De er alle sammen demokrater. Hardcore demokrater. Og da vi begyndte sådan en aften, der fortalte de alle sammen, at de ville stemme på Hillary. Så fik vi noget vin. og vi blev sådan lidt småfulde. og så ville vi var 5, ikke? Så var de 2 af dem, de hoppede fra. de sagde, at de ville sgu ikke stemme på Hillary alligevel. De måtte indrømme, at hvis det virkelig sådan kom til at blive sandt alvorligt, så var de sgu ikke sikre på, at det skulle være en kvinde, der var i spidsen for de væbnede styrker. Så drak vi endnu mere vin. Og da aften var omme, og uden at jeg her skal sidde og fortælle om mit alkoholforbrug, så var vi berusede. Der var der ikke nogen af dem, der ville. Og jeg tror, det er sådan lidt med det der, som med... altså nogle gange, når folk står i stemmeboksen, ja, så kommer der sådan en indre ærlighed over for en selv. Fordi når de blev ringet op af et meningsmålingsinstitut, så ville de aldrig indrømme, at de ikke ville stemme på Hillary, fordi hun var kvinde. Fordi det ved de godt er noget rod. Ja. Det er lidt det samme, man oplever i Danmark med Dansk Folkeparti. Når der er meningsmålinger, så ligger Dansk Folkeparti altid lavere, fordi når folk bliver spurgt i telefonen, så er der mange stadigvæk, der synes, det er sådan lidt pinligt, at de vil stemme på Dansk Folkeparti. Men når de står inde i boksen og helt alene og godt stikte, så tænker de, så kan vi godt sætte så krydser vi. Lige præcis. Jeg tror, det er rigtigt. Og jeg tror også, at McCain er jo, så du ikke må glemme, Chris Helt. Men nej, men når jeg ser ham stå der, ham der mormonen, eller hvad han var, ikke? Mitt Romney. Ja. Han var der et... Altså, der synes man, når man så ham, så tænkte man... Okay, men han skal jo være vicepræsident nu. Fuck at tosser, hvis man stemmer på ham-agtigt. Så det som om, hvor McCain jo rent faktisk virker som et... Han kan godt virke som et rart menneske. Ligesom når man så... Der var den her dokumentar. Jeg tror, en fransk journalist, der lavede en dokumentar omkring valget mellem... var det Kerry og Gore? Ja. Eller Kerry og Bush, ikke? Jo. At, nej, det har så Jim været... Kerry. Det har været mellem Al Gore og George Bush Jr., fordi at det var mens han stadigvæk var guvernør Bush, må det have været, ikke? Ja, det var han så ikke længere, men det havde han været, ja. Nej, men det var først det var der i 2000. Ja, jamen, jeg ved godt, hvad du snakker om. Hun var ikke franskmand. Nej, det skal du gøre. Det var en journalist, der fulgte der. Hun var ikke franskmand. Det er også svært, når vi sidder med en af Danmarks største ekspertise inden for Amerika, og jeg snakker bare. Men der var noget med, at altså, fulgte man så Bushes kampagne helt fra day one, inden han overhovedet var nomineret, og til han vandt og gjorde ved. Men der var han jo meget tilgængelig og virkede som et rigtig rart menneske og som en sød fyr og som også en politisk ville noget godt for landet og så videre, så videre, så videre, så videre. Og så lige så snart han blev præsidentkandidat, så var det som om de her journalister lige var 10 fod længere væk fra ham. Og da han så blev præsident, var han fuldstændig uopnåelig, kom til at tale med, og så ændrede han fuldstændig karakter, i hvert fald ifølge den her film, ikke? Og virkede helt anderledes og fjern, og så skete der lige det der i 2001 og så videre, der så gjorde, at han blev endnu mere... Men det er jo, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at de her mennesker, som kæmper om at blive præsidenter i USA, altså de er udsat for et pres, som man slet ikke kan forestille sig. En gang imellem, når jeg hører sådan, også danskere, jeg har jo fuld forståelse for, at folk kan være rasende uenige med George Bush i hans politik. Men det her med sådan at beskrive dem som uintelligente, eller folk, der ikke er i stand til at håndtere tre forskellige tanker samtidig, det er altså lidt fjollet, fordi de er udsat igennem for et pres og et prøvelsesforløb, som er så intensivt og voldsomt, så det ikke, altså det kan slet ikke sammenlignes med noget, for eksempel danske politikere udsættes for. Og alle de her folk, altså, det gælder jeg tror, også. Jørgen Poulsen var udsat for et pres, som du nok kan sammenligne med det pres, som amerikanske præsidentkandidater. Jo, det var han så i det var altså i to minutter. To dage eller et eller andet, ikke? Og de er det altså igen han meget... han er stadig slået af det. Men han er rig. Jørgen Poulsen? Han er da... Nej, jeg tror, han gav dem til velgørenhed. Må jeg ikke spille et godt stykke musik for Amerika? Jamen, det må du nemlig gerne, og så skal vi bagefter tale mere præsidentvalg. Ja. Og, nej. Nej, sidste ting, jeg vil sige, hvorfor jeg tror, at McCain vinder. Nej. Fordi Nancy Reagan lige har meddelt, at hun støtter ham. Jeg ved ikke engang, hvem. Nancy, det er Ronalds enke. Ja, det er klar over. Enke. Men hun er vel så gammel efterhånden. Hun er 630 år gammel. Men de elsker hende. De elsker hende. Dolly Parton. Og noget, der hedder Jolene. Du lytter til en båndet udsendelse af De Sorte Spejder. Og i studiet i dag har vi Kim Bielsø Lassen, vært på TV-avisen kl. 21, men ikke mindst også om tirsdagen på P1 i programmet, der hedder Horisont. Lige nu snakker vi Amerika, og årsagen til, at vi gør det, Kim, det er fordi, du har været korrespondent derovre i hvor mange år? Jeg var der i 4 år. Tjener man godt på det? Altså, er det en god, ikke fordi du skal... Eller er det godt at være korrespondent ude i landet, ude i verden? Om det er godt? Ja, det altså, synes jeg, det er, altså, det er utroligt spændende, og jo, man tjener det også, så man kan leve af det og have et fint liv. Det skal man, jeg da ikke klage over overhovedet. Mm. Men det er mest af alt, synes jeg, et kolossalt privilegium at få lov til at fortælle om et land så mangfoldigt og stort og spændende og bestemmende som USA, og prøver at oversætte det. Og ikke mindst det, altså jeg var der i hele den her tid, hvor altså jeg havde sagt til nogen, jeg flyttede over 1. august, 2001. Og jeg havde sagt til mine venner, at nu vil jeg gerne lige sådan flytte ind, så måtte der ganske ske et eller andet stort. Og, ja, bare så man kunne komme i gang. Ja, bare så man kunne komme i gang. Ja. Lige præcis. Og det må man sige, det blev jo meget dramatisk. Og at være en del af hele den der proces har jo været ekstremt interessant, synes jeg. Kim, du har interviewet præsident Bush, og jeg ved, at du har fortalt om det i Mondo før. Nå. Men jeg synes bare, det var sådan en interessant historie, da du fortalte den. Jeg kan godt vel høre den igen. For du sagde også før, at der var mange, der synes, at præsident Bush, eller han bliver fremstillet som om, han er tåbe, han er en idiot. Han ved ikke, hvad hans højre hånd laver frem på den venstre, eller hvad de nu siger. Og det er jo også fordi, at mange af de amerikanske tv-shows, vi ser på internettet eller i fjernsynet, det er The Daily Show, eller det er Letterman, eller andre, som har set det som en nemt offer at gøre grin med Bush, fordi han har sagt mange dumme ting. Eller ting, som måske var dumme, men som var sjove. Som virker dumme. Ja, eller har gjort dumme ting. Så som at tabe en hund, hvor det har været en god foto op, og så taber han en hund, eller slår et barn, eller nej, jeg ved ikke, hvad han har gjort. Men det er sådan noget, der er sjovt at se igen og igen og igen på YouTube. Ikke? Så derfor vil du gerne spørge? Så vil jeg gerne spørge, er præsident Bush, du har mødt ham, Kim Bildsøe, i tætte venner? Vi er, ikke er han dum? Nej, det er han ikke. Altså dum i betydningen uintelligent? Nej, det er han ikke. Jamen lige præcis, jeg synes det er glimrende, jeg synes folk skal, de har næsten en forpligtelse til at diskutere, om de er enige med ham, om de synes han fører en dårlig politik eller en god politik, eller hvordan man forholder sig til hans politik. Jeg synes bare det der spørgsmål er om præsidents intelligens, som præger rigtig mange danskere, er sådan lidt underligt og et udtryk for sådan det der lille lands sådan en ulidelig selvfedhed. Altså, hvis vi tror, at 300 millioner amerikanere vælger en person, som er uintelligent efter det kæmpe udvælgelsesproces, som de er igennem. Du kan ikke styre sådan en proces, hvis du ikke er i stand til at håndtere mange ting. Det, der er med præsident Bush, er, at han udtrykker sig på en måde, som appellerer til en anden del af sådan en det, som typiske europæere gør. Mm. Vi har svært ved at forstå det her med, at han taler om Gud. Vi har svært ved at forstå, at de kan blive fascineret af den her mand. Men det han jo gjorde i mange, mange år, og som jo gjorde, han blev genvalgt også. På trods af, at han ikke havde nogen politiske resultater, han blev genvalgt i år 2004. Han fik flere stemmer, end nogen anden præsident nogensinde har fået i amerikansk historie. Hvorfor? Jamen, fordi folk godt kunne lide ham. Fordi de troede på ham. Fordi de mente, han var ærlig. Og talte meget ud fra sådan en idé om, at jeg vil gerne det samme, som I gerne vil. Jeg har prøvet, altså, jeg har haft alle mulige oplevelser. Jeg kan huske på et tidspunkt, der sad jeg med min mor op på stranden. Jeg var hjemme på sommerferie. Og så kom der en ældre dame gående hen til mig, som jeg aldrig havde set før. Og så sagde hun, goddag. Hej, hej flot fyr. Hej Kim. Hvad skal du senere? Hun sagde, goddag Kim Bildsøe. Vil de gøre mig en tjeneste? Og så sagde jeg, det kom måske ja, kom på, hvad det på, hvad det var. Og så siger hun, næste gang jeg så præsident Bush, så skulle jeg give ham en lussing for hende. Og så tænker du først, hvordan tager jeg imod det til? Skal jeg sige, det vil jeg gerne, eller nej, det vil jeg ikke? Og hvad nu, hvis du havde sagt ja, hvordan havde det så set ud, når du havde stået i det ovale værelse og havde diskuteret? Og svinger med det. Ja, man kan sige, vi havde ikke siddet her i hvert fald. Nej, det er formodentlig ikke. Og dog, jo, du havde netop været gæst her. Vi havde ringet. Jeg var lige kommet hjem efter mange år i fængsel, og I ville gerne høre, hvordan det var. Ja, nemlig. Ja. Men hvordan svarede du denne dame på stranden? Jeg besvarede det med at sige, at det mente jeg ikke rigtig, jeg var i stand til. Mm. Jamen, det var bare et meget godt symptom på, hvordan rigtig mange danskere har det med ham. Og igen det der, jeg har tænkt meget over, hvad er det? Det kan jo, altså hendes reaktion, jo, det er måske forståeligt, at hun er irriteret over Irak-krigen og alle mulige andre ting. Men sådan det her med dum, så spørger jeg folk, hvorfor er det? Jamen, han siger mange fjollede ting. Jamen, altså, hvis nu jeg tænker tilbage på, altså, undskyld, jeg siger det, Anker Jørgensen, Hilmar Bavnsgaard, Poul Hartling, du skal ikke røre, Poul Nyrup, måske endda også vores nuværende statsminister. Det er jo ikke altid sådan store oratoriske oplevelser at høre dem tale. Nej. Uden at vi af den grund begynder at betvivle deres intelligens som sådan. Men Kim, du har interviewet præsident Bush. Ja. Og hvordan foregår det? Så ringer du op, så siger du... Hvad hedder Kim Bildsøe Lassen? Mit navn er Kim Bildsøe Lassen. Det er nyheder. New York. Gjern. Washington. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med præsidenten. Så er der en præsident, der siger... Øjeblik. Ja, øjeblik. Det kunne man smadre god idé. Ja. Ja, altså nu ringede jeg. Jeg ringede jo sådan i små fire år. Stort set en gang om dagen. Ja. Og det er jo dødsvært. Han giver ikke særlig mange interviews, og han giver især ikke særlig mange interviews til udenlandske tv-stationer. Mm. Jeg tror, altså siden jeg lavede interviewet, tror jeg, han har givet til en 2. Så det er meget få, og jeg tror, vi var heldige på den måde, at han skulle til Danmark. Og det var jo selvfølgelig en løftestang, og så havde jeg presset på og havde været så meget i Det Hvide Hus, og havde irriteret dem nok til at tænke, at jamen, det kunne godt være, at vi skulle gøre det. Så skal du så, at aftalen kommer i stand. Ja. Og hvor foregår interviewet henne? I Det Hvide Hus. I Det Hvide Hus. I det, der hedder The Map Room, kortværelse. Det var faktisk, jamen, det var meget sjovt. Det Hvide Hus, man er meget i Det Hvide Hus, når man er korrespondent i Washington, forstået, men man er meget presseafdelingen. Og her kom man ned til The Map Room, hvor de sad og planlagde det i dag. Men de lagde noget hen over pigen, da du kom ind. Nej, det hang meget... Journalist from Denmark. Ja. Ja. Han afslører, hvordan vi gjorde. Ja. Ja. Ej, og der er der sådan noget historisk over det. Kan man stå i? Det sidder de stadig og planlægger det i dag. Altså, ej, den blev jo iværksat i 45, i sommeren 45. Men Anders så sidder de stadig. Prøv nu at kigge her rundt på. Der hænger også alle mulige billeder af dig og den anden Anders i spejderuniform. Det betyder ikke, at I sidder i spejderuniform lige nu. Det er rent. Det er faktisk også. Det fik du også. Altså, der er et eller andet... Men man er i Det Hvide Hus, så det er jo fantastisk. Vi skal have et stykke musik. Vi skal have et stykke musik. Det er et musikalsk talkshow. Nej. Vi venter lige, holder den lige et minut, fordi så, det er lige indtil du skal til at stille det første spørgsmål. Så sætter vi musik på, fordi så ved vi, hvordan vi sidder ude og tænker. Du har altså fået intuitivt stand. Du er ankommet til The Map Room. Er der andre folk i rummet? Der er tonsvis af rum, eller mennesker. Der er alle mulige. Det sjove var, der var jo mange, at man bruger Det Hvide Hus. Man har ikke sin egen fotograf med, for grund af sikkerhedshensyn, og de vil ikke have alt det udstyr ind. Nå, så bruger man, ja lige præcis, så har man ikke gemt et eller andet i kameraet. Det vil ikke risikere. Og så det var Det Hvide Husets fotografer. Og så blev opstillingen lavet, når man laver tv, som I godt ved, så er der sådan flere kameraer, og der kommer hele tiden nogen og kigger. Og der var så mange, der flyttede rundt på tingene, så vi endte faktisk med at få et billede. Altså der var alle mulige forskellige kommunikationsfolk, der kommer og kigger. Så vi endte faktisk med at få et billede, hvor der sådan er en vase, der stikker ud af Bushes hoved. Det ser fuldstændig åndssvagt ud. Men der var bare så mange, der havde ville blande sig i det på det tidspunkt. Så, det var os. Det var os. Så det kom til at se fjollet ud. Og så var det meget sjovt. Der var sikkert mange af jer, I har været i biografen og sådan noget med at huske at slukke mobiltelefonen og sådan noget. Mm-hmm. Vi fik at vide inden, at vi skulle tage batteriet ud af vores mobiltelefon. Fordi man en gang havde oplevet, at der var en, der troede, han havde slukket. En fotograf, der troede, han havde slukket for sin mobiltelefon, som så begyndte at ringe under en eller anden seance. Oha. Ja. Det, der så sker, det er træde på batteriet. Kim Bildsøe. Og kære lytter, nu holder du fast. I sidder klar. Ind træder. Der falder lidt stille, og så kommer præsidenten ind. Jamen, der skete faktisk det, at først så kom... Altså, der... Lige lidt mere spændende, Kim. Lige lidt spændt på. Bare lige. Ja, okay. Så kommer han ind, eller hvad? Ja, først så kom Condoleezza Rice, i hans sikkerhedspolitiske råd. Så kom Cheney. Mm. Ups. Hunden. Ja, og så kom der Karl Rove, en af hans rådgivere. Der kom et hav af mennesker. Men det er jo ikke bare hvem som helst, der lige kommer ind der. Nej, det er nogen... De er jo altså ministre og senere ind. Det er folk, der bestemmer, hvordan verden skal fungere. Så er de kommet ind. Så kom de ind, og så kom præsidenten til sidst. Og hvordan? Det er spændt af. Det kan du høre lige om lidt her i De Sorte Spejder. Her er fra Portisheads nye Small. Som den opmærksomme lytter vil bemærke, at det ikke er Porty's Head. Nej, det er mig, der har lavet en fejl. Det er Bert York. Også godt med Save Me. Porty's Head kommer lige med. Ja. Vi har besøg af Kim Bildsøe Lassen. Ja. Og Kim, det vi når til, det er, at Condoleezza Rice. Dick Cheney. Karl Rove, højre hånd. Ja. Resten er slænget. Ja. Hele bundet er inde. The Rat Pack. Er inde i The Map Room. Vasen er monteret, så den vil stride lige ud fra hovedet. I Det Hvide Hus. Ja, jeg skulle lige sige, at præsidenten har en vase indopereret i baghovedet. Ser det ud som? Ikke endnu, fordi han er ikke kommet ind i rummet. Så er alle Kim, sidder du ned på det her tidspunkt? Jeg sidder ned. Går du op og hilser på Karl Rove og Sven og de andre? Eller ja, ignorerer du dem? Nej, det gør jeg ikke. Jeg gik op og sætter af. Du tænker, der kan jeg det ikke. Jeg havde sådan en masse ledninger på, så det var grænsen, hvor meget jeg kunne gå, men de kom over og sætter af. Så er det altid, der falder en lidt andægtig tavshed over hele selskabet. Ja, der var faktisk en vis anspændthed. Hører man lette skridt, eller kommer en busen ind? Det kan jeg ikke huske. Detaljer, Lassen. Detaljer. Ja, jeg ved godt, jeg burde huske det, men jeg kan ikke huske. Det er mange år siden efterhånden. Det er 4 år siden. Han kommer ind. Ind træder. Verdensmægtigste. Præsident. George W. Bush. Ja. Og det umiddelbare indtryk af manden, når han kom ind. Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi da han så kom ind, der kiggede han rundt. Der stod et hav af mennesker derinde. Mm. Alle mulige og kommunikationsfolk og alle de her. Og så kiggede han sådan lidt forvirret rundt, og så råbte han sådan ud i lokalet, er der ikke en eller anden, der gider stille mig nogle spørgsmål? Han åbner med lidt humor. Og folk griner lidt, bla, bla, bla, og så kommer han over og hilser på mig. Siger han så dit navn? Kan han huske dit navn? Hej, ja. Kim. Kim? Kimberly. Mr. Madsen. Vi sætter os ned, og han spørger sådan lige til nogle ting, og han spørger, hvor, mens han bliver monteret. Bor du i selve København og sådan noget? Ja, prøv, hvor bor du i lejlighed? Har du ejer? Lige præcis. Andel. Ja. Ja. Er du en af de heldige, der har fået en andel? Har du udsigt til havens krosstræ? Vejen? Okay, godt. Nej, jeg spurgte mig faktisk, hvor mine børn gik i skole, og hvad jeg synes om det amerikanske skolesystem sammenlignet med det danske. Og så, hvad sagde du til det? Ej, nej, jeg vil godt spise det. Der er du selvfølgelig også lidt nervøs der, eller hvad? Du er sgu nervøs. Er du iskold der? Ja, iskold. Kim virker iskold. Men er du iskold? Jamen, er du reelt nervøs her? Jamen, jeg var faktisk en lille smule nervøs, men det, jeg var nervøs for, var, om nu der var noget, der gik galt. Altså, jeg mener faktisk ikke, vi går i gang med at tale, så er jeg ikke nervøs. Men sådan alt det der med at blive aflyst i sidste øjeblik, fordi der er en eller anden i Pakistan, som har smidt en bombe, og så skal han lave noget andet. Fik du lyst til at røre ved ham? Nej. Okay. I sætter jer ned. Er der et bord imellem jer, eller sidder I i en passiar-lignende situation? Der sidder en passiar. Jeg er meget ked af, at jeg kunne have taget et billede med af os. Altså, det er jo rart, at det havde man alligevel ikke kunne se. Nej, men så kunne I se det. Nej, men der er ikke noget bord. Vi lægge det op på vores hjemmeside. Der er ikke noget bord, men sidder I så tæt, så knæene sådan lidt akavet ved at røre hinanden? Nej. Okay, godt. Ja. Og selv mens ud, hvad vil du give det som en vurdering? Det kan være svært at vurdere sin egen, men er du tilfreds med det? Det er faktisk. Jeg skulle. Det er jo en gammel historie. Nej, men det er en god historie. Det er en god historie, fordi der er valg snart. Ja. Jeg skulle jo foretage mig... Jeg skulle vælge to ting. Det er jo meget sjældent. Altså, der er aldrig nogen dansker, der på tv har interviewet en siddende præsident. Mm-mm. Så jeg skulle træffe et valg. Jeg vidste, jeg havde omkring kvarter. Og jeg kunne vælge et interview, hvor Bush og jeg skulle sidde sådan og afbryde hinanden, og han skulle blive irriteret på mig. Og jeg skulle få rigtig, rigtig meget ros fra langt de fleste danskere, fordi... De ville synes, det var altid, at jeg gik til ham. Mm, ja. Og sådan meget aggressivt. Og det ville være sådan en måde at vise på alle mine kolleger, hvor dygtig jeg var. Jeg havde det bare også sådan, at jeg ville også gerne prøve, når nu man havde lejligheden til det, at prøve at vise lidt om... Altså normalt, når man ser... Når vi på tv ser Bush, så ser vi ham sådan 10 sekunder ad gang, eller 15 sekunder i sådan nogle klip. Og jeg vil gerne faktisk prøve at lade ham fortælle lidt, og forklare og vise, hvad han er for en slags person. Mm. Så derfor blev interviewet meget sådan delt op i nogle afdelinger. Den første, som var sådan forholdsvis kritisk og aggressiv, og den sidste, hvor jeg mere prøvede at lytte og spørge. Og jeg ville være enormt ked af det, hvis interviewet. Jeg mener, jeg kommer aldrig til at gøre det igen. Og jeg synes faktisk, det gik meget godt. Kim, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis det nu var en dag, at Bush kommer, og det gør han jo, fordi Anders skal nok nå invitere ham igen til deres landsted. Ja. Dog måske ikke en ranch, men det er da lige lidt nord for København, der er sommerhuset, ikke? Jo. Ja. På cykelture på Bornholm. Ja, alt det hyggeligt sammen med Marik. Og jeg tror, hvis det nu er, at du så kommer gående et sted, hvor de tilfældigvis cykler forbi, vil du blive stolt, hvis det var, at George Bush pludselig stiger cyklen og sagde, hey Kim, og han kunne huske dig. Om jeg vil blive stolt. Altså, så er du så... Jeg vil blive stolt, hvis han kunne huske dig, fordi så havde det været et godt interview. Ja, altså nu er det jo, man sidder altid som journalist, når folk bagefter siger, at det var et rigtig godt interview, så sidder man og tænker, at var det fordi, jeg lod ham slippe for nemt, eller hvad? Men jo, jeg tror, det vil have det udmærket med det. Jeg ved, Anders Fogh Rasmussen har faktisk nogle gange hilst mig fra Bushen. Det er bare nok noget, Fogh siger for. Nej, det tror jeg, Anders ikke bedriver det. Jeg har engang interviewet Noel Gallagher fra Oasis, og det er så spillet i København. Jeg interviewede ham i Paris sammen med Adam Duhal. Det er så spillet i København et år efter, halvandet år efter. Der genkendte han mig bagefter. Nej, det er stort. Og kom ind og sagde, hej, hvordan går det? Tak for sidst, og så videre. Det er også, og fordi du er rødhåret, Anders. Jamen, og det sagde han nemlig til den plads, ham den rødhåret der. Var det ikke ham, der lavede det interview i øvrigt nede i Paris, som var herregodt? Og det sagde han. Og der blev jeg jo meget glad. Det var selvfølgelig dog en pladselskabsdame, der sagde det til mig, så hun har måske bare lovet. Jeg tror, I begge to har ret. Det der faktisk er meget, ved du, at det faktisk er meget sjovt. Lige præcis med det der interview. Nu kigger du på uret. Ja, men det er fordi, vi skal runde en. Jamen, skal nok gøre det hurtigt. Det spørgsmål, som rigtig, rigtig mange, også andre steder, det blev vist mange forskellige steder i verden, det interview der. Og det, jeg stadigvæk kan møde kolleger rundt omkring i verden, det er et ganske bestemt spørgsmål, som jeg stillede Bush, som i virkeligheden var et spørgsmål, min datter stillede mig Og det var, var det ikke den forkerte beetle, der blev skudt? Det var ikke helt det, men det er noget... Hvad var det? Jamen, det handlede om, hvad sådan en mægtig mand som ham tænkte på, lige inden han faldt i søvn. Og det er et godt spørgsmål. Og hvad han svarede til det spørgsmål? Det får vi må jeg ikke sige. Bare nu til allersidst, så skal jeg gøre det meget, meget hurtigt. Bare sige, at det er altid, jeg er så glad for at sidde og tale om USA, og det kan jeg jo utrolig godt lide. Ja. Men nu skal I huske også, altså få nogle folk ind, som kan fortælle historier fra verden. Også, De andre lande, de er altså rimelig kedelige. Ej, gud, hvad fanden er de ej? Jo, de er. Sige noget spændende om Belgien. Pomfritter? Det er faktisk rigtigt, og muslinger. Ja. Det er ikke. Du får det bedre. Jamen, det er fransk, altså, lige nu er Belgien i en situation, hvor Belgien måske kan blive delt. Det er en fantastisk historie om et land midt i Europa. Dele Belgien. Jeg kan ikke sove. Nej, men jeg er tosset med dig, Kim, fordi at, når du i aften, som det sidste, du tænker på, inden du falder i søvn, det er, bliver Belgien delt. Lige præcis. Og der vil jeg sige... Jeg vågner måske klokken 4 med koldt sved løbende ned ad banden. Er Belgien delt? Eller i hvert fald, jeg vil gerne fortælle danskerne om, hvorfor Belgierne går og overvejer at dele sig selv. Måske er det også om nogle år, så vil Jylland være sig selv. Det ville da være rart. Kim Bildsøe Lassen, man kan høre dig i Horisont på tirsdag. Og på også Bens. I TV-avisen kl. 21 på de gode dage. Hvornår er du på igen i aften? Altså her onsdag, som det er nu? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske noget på. Men torsdag. Altså, ja. Og det er jo det gode ved 21'eren, det er, at vi har rigtig, rigtig meget udlandsstof. Og vi er jo blevet den største TV-avis overhældet nytten på TV-avisen. Vil du gide at flette vores navn ind i et eller andet? Ja, jeg skal nok. Jeg får det ind på en eller anden måde. Lover det. Tak, Kim. Og hilse til Bjerring fra vejret, ikke? Jo, tak. Ej, det er lige meget. Her er små med Portishead. Ja, tak. Og med det siger vi også tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Husk, udlandet er derude. Det er lige syd for grænsen eller noget. Ja. Men kom hjem igen, ikke? Moin.